Alison Moorer, Getting Somewhere, des del 2006. If the light in your sky fades and darkness falls upon your face, when it seems you've lost your way and you can't take another day, I will calm all your fears, I will dry all your tears. You'll see it doesn't matter near or far, right next door to the stars, my heart's already where you are. That I can't climb, no road that I won't walk to find. Where you wander in the cold, I'll get to you and take you home. I'll be right by your side. Just forget space and time. Next door to the stars, my heart's already where you are. La música d'Alison Moorer la recordem des del 2006 i aquest àlbum que es diu Getting Somewhere, en diverses cançons que en el programa d'avui escoltaràs al nostre costat amb aquest segment del temps de country amb Rafael Corbí. Cançons com aquesta o peces com el If It's Just For Today. Out of sight. Alison Moorer, If It's Just For Today. Aquesta és la cançó que també podíem escoltar a través d'aquest àlbum, com hem dit, el seu sisè àlbum, editat el 13 de juny del 2006 a través de Sugar Hill Records, i un àlbum diferent, perquè venia marcat del seu recent divorci. Es va divorciar del seu antic marit i es va casar després de realitzar, un any després de realitzar l'àlbum The Duel, això va ser el 2005, amb Steve Earle, tota una llegenda de la música americana, després de ser el seu cantant d'obertura amb els concerts que va realitzar per Europa. Steve Earle va produir aquest àlbum, aquest Getting Somewhere que estem escoltant. L'Alison Moore va escriure totes les cançons, amb l'excepció d'una que va compondre al costat del mateix Steve Earle, la parella. Després van a viure a la ciutat de Nova York i van ser també, recordem, nominats per un Grammy en una categoria de col·laboració vocal per la cançó Days Aren't Long Enough de l'àlbum de Steve Earle, el Washington Square Serenade. D'aquest disc seguirem escoltant cançons com el How She Does It, Alison Moorer. Morning comes, she wakes up for a slide and starts another day in hell. Trying to get her makeup right, 'cause this time she can't tell him that she fell. He's sleeping off another one, so she tiptoes around. She don't make a sound. I don't know how she does it. One hand around a coffee cup and one to get the babies in the car. Cross the fingers, crank it up, hope and pray the peace or she'll start. Singing with the radio so she don't fall apart. It's just a broken heart. I don't know how she does it. Thank you. familiar red light shining in her eyes. Rolls the window down and whispers, how you gonna take back your life? She usually makes the right to work but turns it to the left. Think she might hear with. How She Does It, Alison Moorer, protagonista d'aquest segment del nostre programa del món del temps de country que us porto. És el ritme musical de cançons com aquest Work To Do, que sentirem ara mateix, que us recordàvem des del 2006 amb Alison Moorer i el Getting Somewhere. I got a lot of work to do. Give you back your point of view. It seems you find it's just not mine. So I got a lot of work to do. I got a lot of space to fill. Throwing out what ain't real. Clearing my head of things you said. So I got a lot of space to fill. A lot of work.